funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+K. Strażnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę 27 maja, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po wypadku w Łowiczu opóźnienia na trasie kolejowej Warszawa-Poznań. Pożar składowiska opon w Trzebini, władze apelują o zamykaniu okien. W Sejmie kolejny dzień wiosennego zgromadzenia parlamentarnego NATO. Sporo utrudnienia na linii kolejowej Warszawa-Poznań. Na stacji Łowicz Główny po nocnym wypadku zablokowane są tory. Z szyn wypadł wagon towarowy, informuje Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. Jeden z wagonów towarowych podczas prac rozładunkowych przewożących tłuczeń wypadł z toru. Służby zabezpieczyły cały teren, zablokowany został przejazd przez stację. Na miejsce zostały skierowane zespoły techniczne. Na razie nie wiadomo, jak długo stacja będzie zablokowana. Utrudnienia dotknęły pasażerów pociągów jadących trasą Warszawa-Łowicz-Poznań. Pociągi Intercity są kierowane przez stację Łowicz-Przedmieście, natomiast na odcinku Łowicz-Bełchów prowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa dla pociągów przewoźnika przewozy regionalne. Pociągi regionalne Warszawa-Łowicz przewoźnika kolei mazowieckie będą miały skróconą relację do stacji Bednary, a na odcinku pomiędzy Bednarami a Łowiczem zapewnią autobusy. A przyczyny wypadku na stacji Łowicz Główny zbada specjalna komisja. Kłęby dymu unoszą się nad Trzebinią w zachodniej Małopolsce. Płonie tam składowisko opon. Ogień pojawił się przed drugą w nocy. Walczy z nim około 150 strażaków. Starosta Chrzanowski apeluje do mieszkańców o zamykanie okien w domach i ograniczenie przebywania na powietrzu. Zamknięta do odwołania jest ulica Słowackiego. Kierowcy mogą mieć kłopoty, bo to trasa objazdowa do remontowanej drogi 79 Kraków-Chrzanów. W Sejmie kolejny dzień wiosennego zgromadzenia parlamentarnego NATO. Minister obrony Mariusz Błaszczak ma wygłosić przemówienie na temat roli sojuszu w odpowiedzi na wyzwania stojące przed sojusznikami. Wczoraj tematami były zagrożenie terrorystyczne, kryzys migracyjny, sytuacja w Korei oraz Iranie. Podczas sobotniej sesji wystąpił minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz zwrócił uwagę na konieczność podtrzymania sił we wschodniej flance NATO. Obecnie musimy się skoncentrować na tym, by decyzje dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu, podjęte na szczytach w Newport i w Warszawie, były w pełni i nieodwracalnie zrealizowane. Wśród tematów poruszanych pierwszego dnia dużo czasu poświęcono zagrożeniom ze wschodu. Dr Anders Asland, ekspert z Rady Atlantyckiej, podkreślił, że najlepszym sposobem wpływu na Rosję jest wzmocnienie kontroli przesyłania rosyjskich finansów do krajów zachodu. Zamiast zastanawiać się, jak można współpracować z Rosją, należy stworzyć nowe zasady dotyczące zarządzania na zachodzie kwestiami finansowymi. Jednym z tematów była sytuacja na Półwyspie Koreańskim. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych Gerald Connolly przedstawił projekt raportu podkomisji stosunków transatlantyckich w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Egipski sąd administracyjny nakazał blokadę popularnego serwisu YouTube na okres miesiąca. Powodem nałożonej sankcji jest odmowa jego administratora usunięcia filmu Innocence of Muslims. Według sądu obraża on uczucia religijne muzułmanów i zniekształca obraz islamu w umysłach dzieci. 13-minutowy film w 2013 roku wywołał w krajach arabskich fala antyamerykańskich protestów. Przygotowanie makiet z trasami kolejowymi zajmuje im nawet kilka miesięcy. Do Łab przyjechali z całej Polski pasjonaci z miniaturowymi pociągami, mostami i budynkami dworców. A wszystko jest zrobione z dokładnością w skali 1 do 120. Jak człowiek był mały, to miał swoją pierwszą kolejkę. Później dorósł, to innymi rzeczami się zajmował. A jak się dziecko urodziło, to wyciągnęło się starą kolejkę. No i jak się zaczęło składać i montować, no to wyszło, że się za bardzo wciągnęliśmy. Pociągi fajnie jeżdżą, można podziwiać różne makiety. Zbieraliśmy takie lokomotywki, ale nie mamy za dużo miejsca. Tak chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda w przestrzeni, jak to można zorganizować ładnie. Podziwiam przewiezienie tego i złączenie. To cały kłopot w tym. Tworzenie science fiction to czasami nie wychodzi. Lepiej patrzeć na rzeczywistość i na makiecie, na module odzwierciedlać to, co jest w rzeczywistości. Najprostszy moduł można zrobić kilkanaście godzin, natomiast stacja to już jest kilka miesięcy pracy. A najgorsze jest to, że najgorsze albo najlepsze, że jak człowiek zrobi moduł czy makietę, to za jakiś czas i tak chce ją ulepszać i coś zmieniać, więc praktycznie cały czas przy niej coś tam robi i dłubie. Miniaturowe pociągi można oglądać w Łapach do 14, a kolejny serwis w Trójce o 10. Najładniej będzie dziś na południu kraju, a w centrum i na północy więcej chmur, deszcz i możliwe burze. Termometry pokażą w Trójmieście 21 stopni, w Warszawie 26, w Zielonej Górze 28. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Klient chce zapłacić kartą, a ty nie masz terminala płatniczego? Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla ciebie i twoich klientów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku, poranku. Mam nadzieję, że zasłuchałeś się. No i że choć trochę ci się ta muzyka podobała, bo to jest bardzo... Jaka muzyka? Klasyczna. I? Piękna, myślę, muzyka. No właśnie mówią o niej klasyczna. I wiecie co? Ja mam takie marzenie, aby ta muzyka spodobała się także naszym zagadkowym słuchaczom. Dlatego postaram się, aby w każdej audycji zabrzmiał choć jeden jej przepiękny fragment. Dzisiaj zaczęliśmy od nagrodzonej Fryderykiem, bo taka jest wyjątkowa nagroda, płyty Maddaleno ai piedi di Cristo Antonio Caldara. No i teraz już możemy powiedzieć wszemi wobec: dzień dobry Państwu. No i co? Dzień dobry. Dzień dobry. No pewnie, że tak. Dzień dobry powiedziała Kasia. I odważnie powiedzieli debiutanci, pan Mikołaj i pan Piotrek. Piotrek. Piotrek przyprowadził młodszego brata, zgadza się? Tak. Mhm. Ciężko było wstać? Bardzo. I macie jakiś sposób na to, żeby się obudzić? W niedzielę rano, kiedy można pospać do południa? Mama nas budzi. Mama. Mnie tata obudził. Budzik mama. Budzik mama, budzik tata, bez nich ani rusz. Co u państwa słychać dobrego? U mnie słychać to, że dopiero przedwczoraj przyjechałam z zielonej szkoły z Mazur z klubu Mila. Bardzo fajny hotel, polecam. Ohoho. Bardzo nowy. Kasieńko, takich rzeczy unikamy, ale zielona szkoła się udała. Mhm. Mhm. Ja myślę, że wiele osób w tym kraju właśnie w tym tygodniu było na zielonej szkole. Mam nadzieję, że każdy zadowolony. A o mamach państwo pamiętali? Tak. Kwiatki tak. były? Tak, róże. A całusy były? Tak. Tak. O mamie jeszcze dzisiaj opowiadać będziemy, bo dzień mamy warto świętować każdego dnia. Tak jest. No a teraz już czeka na was coś, co ma 7 liter i już niecierpliwie wystawia nos za mikrofonu, a jest to za. Zając? Jeszcze raz, za. Gadka. Zagadka. Podpowiedź numer 1. Uwaga. Ma aż 319 kości, czyli o 112 więcej niż człowiek. Wow. Panda? Idźmy dalej. Jego normalna temperatura ciała może wynosić 39 stopni Celsjusza. U nas to już jest stan podgorączkowy, prawda? Nawet gorączka. Nawet. Mhm. Wąż? Nie jest to wąż, ale próbujmy dalej. Posiada 2 razy więcej mięśni do poruszania uszami niż człowiek. Posiada 3 pary powiek, górną, dolną i specjalną membranę nawilżającą, która chroni oko. Jaszczurka? Nie jest to jaszczurka, ale pozostajemy w świecie zwierząt całkiem nieźle. Bohater naszej zagadki znakomicie potrafi odczytać emocje, jakie malują się na twarzy Kasi, Mikołaja, Piotra i każdego zagadkowego słuchacza. Mhm, potrafi też odczuwać zazdrość. Jego szczęki, no i teraz będzie, zaciskają się z siłą 90 kg, a niektóre nawet 200. Pies? Rekin? Delfin? Delfin, rekin, pies. Dobra, coraz bliżej. Bohater naszej zagadki nie może jeść czekolady, ponieważ kot! Ta zawiera toksyczną dla niego teobrominę. Kot? Nie jest to kot, ale kotu też nie podawajcie czekolady, absolutnie nie. Mieliśmy 3 propozycje. Stawiamy na którą? Ostatnia szansa. Delfin? Stawiam na psa chyba. Aha. Na rekin. No, pan Mieczysław Gajda, posłuchajmy. Archiwum zagadek. Gdy mu zakładam obroże, on cieszy się niesłychanie, lecz nieco żednie mu mina, gdy mu zakładam kaganiec. No to teraz numer telefonu poprosimy. Jak to było? 22 i 7 trójek. A no właśnie, to razem spróbujemy? Tak. 22 i 7 trójek. be doing. But it's been a year since last I seen that seeds you sowed, or the seeds that you sowed so long ago. Zakładam obroże, on cieszy się niesłychanie, lecz nieco żednie mu mina, gdy mu zakładam kaganiec. A ja witam serdecznie panią Anielę, lat 8. Dzień dobry. Dzień dobry, która dzwoni do nas z miejscowości Szerpsko. Czy to się zgadza? Tak. A koło którego dużego miasta leży ta miejscowość? Tak, żebyśmy jest koło Piotrkowa. Koło Piotrkowa na dodatek Trybunalskiego. Czy to się zgadza? Tak, tak. Tak. Tak. Uwaga, uwaga, proszę państwa. Przed nami rozwiązanie zagadki. Werble poproszę. No jak zrobimy werble? Fanfary mogą być. Anielo droga, jak brzmi jedna poprawna odpowiedź? Słuchamy. Pies. Czy to prawda? Anielo. On szczeka, że tak, że masz rację. Bardzo serdecznie ci dziękujemy. No to teraz zapytamy tak. Czy pani Aniela ma w domu psa? Jest pół mój, pół moich dziadków. A które pół jest twoje? Do przodu. Do przodu? A dlaczego do przodu? Bo lubimy głaskać i się przytulać. Czy to jest prawda? Tak. A jak się wabi twój pies? Masza. To jest ona. To dwa słowa o Maszy, żebyśmy sobie lepiej mogli wyobrazić. Jak ona wygląda? Słucham? Jak wygląda twoja Masza? Jest owczarkiem niemieckim. No to jest poważna pani Masza. Pozdrawiamy ciebie, Anielo, pozdrawiamy twojego owczarka niemieckiego i całą twoją rodzinę. Dziękujemy serdecznie. No a teraz spróbujemy, dziękujemy. A teraz spróbujemy zmierzyć się z czymś takim. Ja zaczynam, wykończycie, dobrze? I tłumaczycie sens tego, co usłyszycie. Wierny jak? Pies. Tak, co to znaczy? Czyli pies jest naszym przyjacielem? Tak, ale o kimś można powiedzieć, że ktoś, nawet człowiek, jest wierny jak pies. Jest wiernym przyjacielem. Jak pies z... Kłócić się jak pies z... Kotem. Z kotem, tak. Ale nie zawsze to jest prawdą. Bo niekiedy pies z kotem żyją w największej przyjaźni. No, albo na przykład wieszać na kimś. Słyszeliście? Takie powiedzenie? Psy! Nie słyszeliście? Jak to psy? No właśnie, taka przenośnia, wiesz? Czyli obgadywać kogoś, to wiecie, co to znaczy, prawda? Źle o kimś mówić, oskarżać kogoś o coś. Ja myślę, że dużo lepiej mówić o kimś dobrze, myśleć o kimś dobrze i dobrze mu życzyć. I teraz uwaga! A tak o naszej zagadkowej ekipie myślą pierwszaki z klasy pierwszej C ze Skórzewa pod Poznaniem, które słuchają nas w każdą niedzielę i po każdej audycji wysyłają maile i słuchają bardzo uważnie. No i poprosili, aby ich pozdrowić. No to cóż, co robimy? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie całą klasę. Pozdrawiamy także Polskie Radio Dzieciom. Co to takiego? Wiecie? Takie radio? To jest takie radio, które tak nadaje dla dzieci od rana do wieczora, wieczorem dla rodziców. I to radio świętuje dzisiaj swoje trzecie urodziny. Życzenia poproszę. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. No niech będzie i tak, albo i 300 lat. Drodzy państwo, tak sobie myślę, że jeszcze zapowiemy może pewne wydarzenie. Dużo ludzi w tym kraju młodych tańczy, zdaje się. No, tu taka jedna przedstawicielka siedzi, która lubi tańczyć, tak? Ja. Ty, Kasinka. No, wyobraźcie sobie, że piosenki z repertuaru Piotra Franceskiego zaśpiewają i zatańczą do nich dzieci z ogniska musicalowego OM w Teatrze Muzycznym Roma w poniedziałek 30 maja. Zobaczymy spektakl muzyczny Gramofom. Kasiu, ty możesz zapowiedzieć teraz swoje balety i występy. No, zapowiadam teraz występ w Warsztatowej Akademii Musicalowej Wame World, Words. Ja gram 3 czerwca i jeszcze jakiś dzień, nie pamiętam już. To jest najbardziej będzie urocze. Bardzo fajny spektakl. W nim wystąpi ponad 600 osób. I także w Teatrze Roma. A najpiękniejsze jest to, że wy wszyscy skaczecie, tańczycie, śpiewacie z ogromną pasją, bo to wypływa z potrzeby serca. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A w Poczytajkach czy Tadełkach nie może zabraknąć książki o kim? O mamie. A na dodatek o mamach. Mama jest tylko jedna, ale każda z tych jednych, jedynych na świecie mam jest inna. I teraz uwaga, otwieram książkę, którą wymyśliła i namalowała pani Raquel Diaz Ragueira. No to jest naprawdę bardzo interesująca historia o mamie. O mamie wrzeszczce. Bo zdarza jej się od czasu do czasu podnosić głos o mamie meteoropatce, o mamie poszukiwaczce przygód. Takie mamy też są. O mamie kwoce, wiecie co to znaczy? O mamie artystce, o mamie 4 posiłki dziennie. No to dużo takich mam i babci jest, które serwują na okrągło jedzenie, ale pyszne, domowe. O mamie jasnowidzce, o mamie sile spokoju, o mamie kapralu, o mamie optymistce, o mamie gawędziarce i roztrzepanej. A wasza mama? Jak waszą mamę można określić jednym, jedynym słowem? Kochana. Pięknie. To chyba najpiękniej. I na ten pomysł pani Ragueira nie wpadła. Jeśli chodzi o książki, to ja tu jeszcze mam 2. Zobaczcie. Piękna okładka? Jaka ładna. To prawda, ładna. Tomasz Samojlik, Ambaras, ilustracje przepiękne, bo nimi się zachwycacie, stworzyła do tej książki Elżbieta Wasiuczyńska. O tej książce będzie więcej, bo autor nas odwiedzi już niebawem, a ja powiem tyle teraz, że te postaci, które widzicie na okładce, będą bohaterami za chwilę w naszym zagadkowym studiu. Ambaras jest młodym wilczkiem, przeżywa niesamowicie interesujące przygody. I przygody takie prawdziwe, bo tam pan Tomasz Samojlik obserwuje ten świat przyrody, siedząc w lesie godzinami i potem przepięknie o nim pisze. A pani Elżbieta tak namalowała, że zapiera dech. I ostatnia książka, szybciutko, szybciutko. O czym szumią drzewa? Fenomenalna. Pana Petera Wollenbena. Ilustracje Diana Karpowicz. No i teraz wystarczy przeczytać kilka rozdziałów tej książki. Uwaga, uwaga. Czy drzewa mają pryszcze? Ciekawe? Nie. A mają. I z tej książki możecie się dowiedzieć, jak czym to? Te pryszcze są. Czy drzewo niekiedy bardzo chce się pić? Tak. Czy drzewa korzystają z toalety? Tak. Tak? O! Nie. W jaki sposób? Zapomniałam, jak to było, ale... Ale słyszałeś o tym? Spotkałam się z panem Peterem ostatnio i on wytłumaczył mi to w ten sposób, że na drzewach rosną liście. To wiemy, prawda? I te liście najpierw są takie sprężyste, zielone, młode. No, ale potem, jak to w życiu bywa, starzeją się, kurczą się, usychają, a potem z tego drzewa spadają. I pan Peter twierdzi, że zawierają w sobie te stare liście wszystko to, czego drzewo nie potrzebuje. I przyrównuje to do tego, jakby korzystały z toalety. Wyrzucają po prostu niepotrzebne, niepotrzebne rzeczy. Gdzieś pod lasem szare sowy pochukują basem. Konik polny mruczy coś przez sen. Świetlikami błyszczą drzewa we mgle. Hen wysoko, gwiazdy wyłaniają się z obłoków, a my tak cichutko płyniemy łódką przez sen, wielki sen. La la la la la, la la la la la. W ciemną noc pośród fal, przez horyzont i w dal, niewyspane blaski dnia. Ciemną noc pośród fal, tak cichutko żeglujemy w dal. Gdzieś daleko krople na gałęzie deszcz nawleka. Przemoczone liście otulają pnie, rozkołysał pająk cienie na szkle. Hen wysoko, gwiazdy wyłaniają się z obłoków, a my tak cichutko płyniemy łódką przez sen, wielki sen. La la la la la, la la la la la. W ciemną noc pośród fal, przez horyzont i w dal, w niewyspane blaski dnia. Wśród fal tak cichutko żeglujemy w dal. Zbliżyliśmy się do lasu ze starym radyjkiem, no a teraz jeszcze tylko dwa kroki dzielą nas od samego serca lasu. O, już udało się nam w tym miejscu znaleźć. A ja w naszym zagadkowym studiu witam kogoś, kto przyjechał do nas wprost właśnie z samego środka lasu. Jest to wielbiciel zieleni, błękitnych obłoków i wilków. Może tak być? Jak najbardziej. No ale może być także i tak. Doktor inżynier Robert Mysłajek, adiunkt w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Uff. Dzień dobry. Ileż pan rzeczy ciekawych robi. Proszę pana. Próbowaliśmy zaprosić pana Roberta do zagadkowego studia kilka miesięcy temu, ale nie dał się wyciągnąć z lasu. Wyobrażacie sobie? Tak, jestem jak bardzo to? Oporny. Jak to było możliwe, że w żaden sposób nie można było pana tutaj zaprosić w tym lutym? Co tak ciekawego się działo w tym lesie? Porwały mnie tropienia wilków w Sudetach, ponieważ to jest nowe miejsce, gdzie te drapieżniki występują, więc proszę wybaczyć, ale nawet urok Trójki nie był w stanie mnie wyrwać. Ale powiedział pan wtedy tak, proszę pani, nadejdzie taki piękny miesiąc maj. I wtedy, w tym pięknym miesiącu, na świat przyjdą młode wilczki. I wtedy ja z radością przyfrunę do państwa i opowiem o młodych wilczkach. Kiedy pan widział takiego ostatnio? Właściwie co roku mam okazję widzieć młode wilki. Natomiast najpiękniejsze wilki widziałem kilka lat temu w Borach Dolnośląskich. Trzeba pamiętać, że wilki, gdy się rodzą, podobnie jak psy, mają błękitne oczy. To jest niesamowite przeżycie. Zobaczyć szczenie wilka, które tymi pięknymi niebieskimi oczyma patrzy na człowieka i widzi taką istotę po raz pierwszy raz w życiu. Oczywiście, gdy ja przypadkowo do takiego wilczka podszedłem, to od razu zwiewałem, żeby mu nie przeszkadzać. Pan zwiewał, ale on się nie bał. Nie. On po prostu pierwszy raz w życiu widział człowieka, więc te błękitne, wielce zdziwione oczy do tej pory mam w pamięci. A trzeba pamiętać, że wilki potem mają piękne, bursztynowo-złote tęczówki. Więc to jest diametralna zmiana. Natomiast te niebieskookie wilki do tej pory mi się śnią. Po raz pierwszy ktoś w ten sposób opowiada o wilkach, bo zawsze słyszałam tak. Słuchaj, widziałem wilka i nogi za pas. Zwiewałem czym prędzej. pan przygląda się tęczówkom. To znaczy, że pan się nie boi, że nie trzeba się bać? Nie, wilki nie są niebezpieczne. Dla nas to jest drapieżnik, który pewnie wzbudza jakieś takie kulturowe obawy, bo ponieważ my się uczymy na jakichś takich bajkach, opowieściach, zazwyczaj kojarzą się wilki z czymś niebezpiecznym, prawda? Zjadają świnki, babcie, kapturki. Natomiast w rzeczywistości jest inaczej. To są po prostu zwierzęta, drapieżniki, które żyją w lesie i traktują nas jako intruzów, ponieważ to my wchodzimy do miejsca, gdzie one mieszkają, a nie na odwrót. Wilki się nas bardziej boją, bo wilki odczuwają zmęczenie, głód i śmierć i zmartwienie. I kiedy to czują i widzą swoją zdobycz, biegną do niej i dopiero ją wtedy zjadają po prostu, bo wilki w ogóle nie są takie, że są złe i w ogóle jakieś tak. One się nas bardziej boją. Poza tym wilki zjadają tylko chore osoby. A skąd ty to wszystko wiesz? Nauczyłam się na zielonej szkole. O, proszę bardzo, bo w zagadkowej niedzieli jest tak, że dzieci znają tematy, czy nie znają? Nie znają. No właśnie, to proszę bardzo. Jestem zachwycony. Koleżankę do rozmowy. Panie Robercie, gdybyśmy teraz wskoczyli w jakieś leśne zarośla, pana ulubione, bo pan w tych zaroślach siedzi, prawda? Tak. Przesiaduje. To co byśmy zobaczyli dookoła? No, niewiele byśmy zobaczyli, dlatego że teraz wegetacja w pełni, dookoła liście, wszystko jest bardzo ładnie zasłonięte i dlatego te wilki są bardzo bezpieczne, ponieważ mogą się przed nami schować. Natomiast powinniśmy raczej patrzeć pod nogi, idąc przez las, dlatego że widzimy tam tropy i ślady obecności drapieżników. Same drapieżniki zobaczymy niezmiernie rzadko, natomiast one zostawiają tropy, zostawiają czasami drapania, a jeżeli pójdziemy w nocy, no to oczywiście możemy je usłyszeć. Przy odrobinie szczęścia usłyszymy na przykład wycie, które niesie się przez te wielkie lasy nawet do 10 kilometrów. No i wtedy nie musimy widzieć wilka, ale zdajemy sobie sprawę z jego obecności bardzo wyraźnie. A czy to wycie jest zaraźliwe? Bo często jest tak, że zaczyna jeden osobnik, a potem nagle cały chór brzmi. Tak. Wilki w ogóle bardzo pasują do święta, które było wczoraj, czyli Dnia Matki, dlatego że one są niezmiernie rodzinne. Jak mama zaczyna wyć, albo tata zaczyna wyć, to dzieci od razu się do tego podłączają i tworzy się taki niesamowity chór. I wilki najłatwiej nam, naukowcom, wykryć właśnie latem, kiedy te podrastające wilcze dzieciaki zaczynają wyć. Zaczynają nawoływać do mamy, do taty, ponieważ mama i tata muszą pracować, muszą przynieść coś do jedzenia, a dzieci w tym czasie czekają, oczywiście nudzą się, bawią się między sobą, ale tęsknią za rodzicami i czasami wyją. A o czym rozmawiają? Bo to wycie to jest komunikowanie się, to jest rozmowa, prawda? Tak. O czym wilki rozmawiają? Najchętniej. W Polsce były bardzo dobre badania prowadzone przez dr Sabinę Nowak na temat wycia wilków i ona doszła do wniosku, że najczęściej to jest komunikacja pomiędzy członkami rodziny, czyli taki telefon z opcją sami swoi. Czyli właśnie rodzice dzwonią do siebie, albo dzieci do rodziców, albo rodzice do dzieci, ale to jest naturalne, prawda? To jest takie coś, co uważalibyśmy też w swoich rodzinach za właściwie standard. Natomiast bardzo rzadko komunikują się za pomocą wycia z sąsiadami, no i wtedy oczywiście informacja już jest taka, że no słuchajcie, to miejsce jest zajęte, nie przychodźcie tutaj, ponieważ będziemy niezadowoleni. Czyli taki niewidzialny telefon. Tak. A trochę dokładnie. Tak. A rodzina wilcza nazywa się jak? Watacha? Tak, ale to jest takie pojęcie z języka łowieckiego, które właściwie nie jest prawidłowe, dlatego że możemy w słowniku przeczytać, że ono ma takie znaczenie negatywne. Na przykład watacha wyrostków zaatakowała staruszkę, prawda? I to jest takie określenie, które jest nieprzyjemne, ono się nam źle kojarzy, natomiast naukowcy teraz mówią, że nie, to nie jest dobre określenie. Wilki żyją w rodzinach lub też, można powiedzieć, w grupach rodzinnych, ale jest to de facto rodzina. Mama, ojciec i dzieci. Czasami dzieci jeszcze z poprzedniego roku, takie, które jeszcze nie odeszły od rodziców. Mamy w swoich rodzicach takie też dzieci, które zostają dłużej z rodzicami. Tak jest też czasami z wilkami. I one, te starsze szczenięta, pomagają rodzicom w wychowie tych najmłodszych dzieci. Czyli są takimi podrośniętymi siostrami lub braćmi, którzy pomagają rodzicom. Czy te rodziny są trwałe? Są trwałe, tak. Wilki łączą się na całe życie. Oczywiście, jeżeli jeden z pary coś mu się stanie, no to ten drugi szuka znowuż partnera. Natomiast zazwyczaj łączą się w parę na całe życie. Czy wilki wolą stare lasy, czy młodnik? Wiecie, co to młodnik? Młodnik to taki młodszy las? Młody las. Mhm. Tak, one pewnie preferowałyby takie lasy jak Puszcza Białowieska z dużą liczbą zwalonych drzew i tak dalej, ale takich lasów mamy niezwykle mało i dlatego powinniśmy je tak chronić. Natomiast głównie mamy lasy gospodarcze, gdzie są młodniki, gdzie są po prostu drzewostany takie gospodarcze. I wilki jakoś sobie muszą w tym zmienionym lesie poradzić i szukają oczywiście osłony w gęstych zaroślach, czyli w młodnikach. I tam najczęściej siedzą szczenięta, ponieważ tam ich najtrudniej zobaczyć. To teraz ich zabrzmi piosenka o tym lesie, który nie jest lasem. Ponieważ puszcza lasem nie jest. Zgadza się? Bo puszcza to jest taki twór, do którego ręki człowiek nie przyłożył. Puszcza to jest sanktuarium przyrody. To jest coś, czego my nie tworzyliśmy. My tylko możemy patrzeć i podziwiać. Natomiast puszczy nie da się posadzić. Ona musi sama wyrosnąć. Pamiętam, jak Adam Wajrak kiedyś opowiadał, że te drzewa, które są zwalone, one są tam też potrzebne. Te wszystkie pożary, te wszystkie historie, które samoistnie w puszczy się rozgrywają, tworzą te puszcze. Jest to taki organizm, którego człowiek nie ma prawa nigdy naruszyć, bo nic od siebie tak naprawdę nie dał. Może stać, podziwiać, ewentualnie ratować. Dokładnie. I chronić. Po cichutku to tytuł płyty, a piosenka nosi tytuł W starym lesie, rzecz jasna, bo o starym lesie rozmawiamy. Jak myślicie, ile kilometrów wilk potrafi pokonać przez 2 dni zaledwie, aby znaleźć sobie żonę? Czyli ma mocną motywację. Ile kilometrów? 30? 1000. O, macie niezły rozrzut. A pan ekspert powie, że ile? Średnio wilki dziennie robią około 30 kilometrów. Natomiast one mogą nawet ponad 100 kilometrów przejść w te 2 dni. Bez trudu zupełnie. I my widzimy to śledząc wilki, które mamy w Polsce. Ale mamy też takie wilki, które przez na przykład 4 miesiące przejdą sobie z Niemiec przez całą Polskę na Białoruś. To jest 1400 kilometrów. I oczywiście w poszukiwaniu partnera. Jak one są niesamowicie silne. Ale ten najsilniejszy tylko, zdaje się, może rządzić całą watahą, czyli rodziną. Tak, to jest taka obiegowa opinia, ale ta grupa rodzinna nie powstaje na zasadzie agresji czy dominacji siły. To jest raczej na zasadzie partnerstwa. Ten wilk, który spotyka wilczycę, tworzy związek, przecież nie dominując nad nią. To jest partnerstwo. I naukowcy zauważyli, że w tej rodzinie wilczej to wcale nie samiec inicjuje większość działalności, ale właśnie wadera, samica. Wadera. Ona jest najważniejsza. Ona wstaje, mówi, słuchaj, mężu, idziemy na polowanie. Jesteśmy głodni, trzeba dzieci nakarmić. I też ona robi bardzo, bardzo ważną rzecz. Ona wybiera dom dla dzieci. Ona już jest w zaawansowanej ciąży, wyszukuje miejsce, gdzie należy wykopać norę i zaczyna ją kopać. A ten samiec, no to właściwie tylko tak troszeczkę jej pomaga. My to widzieliśmy na fotopułapkach, kiedy... I to dzieje się teraz, prawda? To się już wydarzyło, dlatego ale w maju? Tak, w maju przychodzą na świat już szczenięta, a ona w kwietniu musi wykopać tą norę. I proszę sobie wyobrazić, że taka wilczyca w ciąży z dużym brzuchem jest w stanie wykopać norę długości do 9 metrów. Ile to jest pracy. Jaka to jest dzielna wilczyca. Ile to jest piasku do wyrzucenia. To są po prostu ciężkie dziesiątki kilogramów. Ona jest po prostu bardzo, bardzo opiekuńczą, kochającą mamą. A kiedy młode przyjdą na świat, ile ich w ogóle jest najczęściej? Zazwyczaj 6-7. Czasami się zdarza, że jest więcej niż 10, na przykład 10-11, ale bardzo rzadko. Natomiast zazwyczaj 6-7. Natomiast no, musimy pamiętać, że to są dzikie zwierzęta. One nie mają opieki weterynaryjnej, tak jak nasze psy czy koty. One niestety muszą się mierzyć z złą pogodą, z brakiem pokarmu, z chorobami, z pasożytami. Także niestety no, tylko mniej więcej połowa tych szczeniąt dożyje do najbliższej zimy. Jak wyglądają, kiedy przychodzą na świat te młode wilczki? Widział pan takie? Tak, widziałem. One są niesamowite. One są ciemne. Oczywiście mają takie klapnięte uszka. Jeszcze nie słyszą, nie widzą. Ale to, co widać bardzo fajnie, to to, że bardzo lgną do swojej mamy. A one zaczynają w jej kierunku właściwie się czołgać jeszcze wtedy. Bardzo szybko nabierają ciała. Są bardzo ciemne. No jak już otworzą oczy, to tak jak mówiłem, są to oczy niebieskie. Zaczynają powoli też słyszeć. I co ciekawe, socjalizują się, czyli jakby zaprzyjaźniają się z członkami najbliższej rodziny, czyli z mamą, tatą, później bratem lub siostrą. Natomiast jak już mają tak kilkanaście tygodni, to już zaczynają być bardziej nieufne. Dlatego, że to, co przychodzi z zewnątrz, musi być traktowane z ostrożnością. W co się bawią? Jak psy, muszę powiedzieć, że to chwytanie ogona, obrona zamku, jak my to nazywamy. Czyli na przykład jeden z nich znajduje sobie jakąś norkę małą albo jakiś nabieg korzeniowy drzewa i broni przed braćmi lub siostrami. Ale najpiękniejszą zabawą są zapasy. I one potrafią godzinami się przepychać, ciągnąć się za uszy, siłować. I to jest niesamowite, dlatego że my na fotopułapkach widzimy czasami 6 takich bąbli wilczych, które jeden na drugim przetaczają się wokół nory i usiłują sprawdzić, kto jest silniejszy, kto jest szybszy, kto potrafi lepiej zrobić te wszystkie rzeczy. Słyszeliście? Fotopułapka. Co to takiego może być? Może taka kamera, która je filmuje? Albo ukryta jest? Tak, bardzo dobrze. Wielki brat? Bardzo dobrze. Taki leśny wielki brat. To jest kamera, która wzbudza się, ponieważ ma czujnik ruchu. I ona reaguje na to, że coś się przed nią poruszało, nagrywa sekwencje filmowe, które my potem możemy po kilku miesiącach zabrać z lasu i odtworzyć. Czy wilk ma czkawkę? Nigdy nie słyszałem tej czkawki. Zaskoczyła mnie pani. Nie wiem. Naukowcy twierdzą, że tak, ale ja tym bardziej nigdy nie słyszałam wilczej czkawki. Może ich czkawka brzmi jakoś tak, że nigdy ich jej nie słyszymy. Au! Au! A może wilk ma czkawkę, kiedy połyka czerwonego kapturka? Czy on naprawdę połknął tego czerwonego kapturka? Nie, nie. To jest pomysł oczywiście wywodzący się z bajek, ale wracamy do tych czerwonych kapturków, a zapominamy o takich pozytywnych legendach. Przecież wilk czy wilczyca wykarmiła Romulusa i Remusa, założycieli Rzymu. Przecież w książce Rydwarda Kiplinga pojawia się Mogwi, czyli chłopczyk wychowany przez wilki właśnie. Nawet w Polsce mamy sanktuarium świętego wilka na południu Polski. Rzadko o tym pamiętamy. To są takie, gdzie ono się znajduje? Ono się znajduje na Podkarpaciu, blisko granicy z Ukrainą. I tam jest taki wizerunek leżącego wilka, obok jest wizerunek świętego Mikołaja. I ludzie przychodzą się tam pomodlić, ponieważ to jest sanktuarium chrześcijańskie. Także widać, że nawet w naszej kulturze są pewne pozytywne, kulturowe relacje w stosunku do tego drapieżnika. Na świecie żyje mężczyzna już w tej chwili, który w dzieciństwie został porzucony przez rodziców i którego ponoć wychowały właśnie wilki. No, chciałbym to sprawdzić. To pewnie było ciekawe dzieciństwo. Natomiast tych legend faktycznie jest dużo i pewnie legenda, czy właściwie książka Rydwarda Kiplinga na takich legendach się opierała. Mm-hmm. No my znamy to o czerwonym kapturku, to zmierzmy się z nią raz jeszcze z tą wiedzą, którą nam w tej chwili pan ekspert przybliżył. Nie mruczek, nie półgórek, nie jesz, nie ptak. Czerwony kapturek, to ja, zwej się tak. Mam warkoczyk, modre oczy, buzie mam jak mak. Nie mruczek, nie burek, nie wiesz, nie ptak. czerwony kapturek, to ja zwę się tak. W tej chatce przymanie mój cały świat, nie psocę, nie klanie, a mam 7 lat. Nie znam troski, śpiewam piosenki, kocham każdy kwiat. Pobiegnę na wskórek, a las mi gra. Czerwony kapturek, to ja, właśnie ja. Nie mruczek, nie burek, nie jesz, nie ptak. Czerwony kapturek, to ja, zwę się tak. Mam warkoczyk, modre oczy, buzię mam jak mak. Nie mruczek, nie burek, nie jesz, nie ptak. Czerwony kapturek, to ja, zwę się tak. Bajki, grajki, czerwony kapturek. Czy wilki są pod ochroną? Tak, w Polsce są objęte ścisłą ochroną od 1998 roku. Dużo wcześniej były obiektem polowań przez wiele lat, były tępione i to nawet za pomocą trucizn i wybierania szczeniąt z nor w latach 50. i 60. Także naprawdę nie miały łatwego życia. Natomiast naukowcy, badając wilki, doszli do wniosku, że one dostarczają nam bardzo takich istotnych usług ekosystemowych, czyli pomagają nam. Na przykład pomagają nam w ograniczeniu liczby niektórych zwierząt, które za bardzo populacja wzrosła. Na przykład mamy problem teraz z chorobami świń, czyli tym słynnym ASF-em, afrykańskim pomorem świń, który jest roznoszony przez dziki. No i wilki redukują nam liczbę dzików. Nie musimy za to płacić. Także to jest taka naturalna usługa, która nam te drapieżniki dostarczają. Co podziwia pan w wilkach najbardziej? Tyle czasu pan z nimi spędza, tak uważnie pan je obserwuje. Kiedy pan o nich opowiada, to w naturalny sposób pan po prostu się uśmiecha. Tych spotkań pewnie było wiele, ale co pan najbardziej w nich podziwia? To, że one są tak niezmiernie rodzinne. Te związki socjalne są tak niezwykłe, tak podobne do tego, co my widzimy w naszych rodzinach. Kiedy bada się inne duże drapieżniki, ponieważ ja badam też rysie albo niedźwiedzie, to widzimy, że to są drapieżniki żyjące raczej w pojedynkę. A tutaj żyją one w rodzinach. Ojciec pomaga matce, razem wychowują swoje potomstwo. To jest tak niezwykłe, że aż sprawia ogromną radość w obserwacji. Pan zostaje w krzakach tak jak Jane Goodall. To jest taka od dzieciństwa lubiła zwierzęta, spędzała z nimi dużo czasu, wyrosła na taką dużą dziewczynkę, która też lubi bardzo małpy, bardzo inne zwierzęta lubi, ale najwięcej czasu spędzała z małpami, bo wiedziała, że bo wtedy jeszcze ludzie myśleli, że małpy to nie są takie mądre jak człowiek albo... No tak, ale ona przede wszystkim chroniła te zwierzęta, prawda? I tak jak pan zresztą chroni zwierzęta, bo pan nie obserwuje ich tylko po to, żeby obserwować, ale także po to, żeby nieść pomoc, prawda? Żeby stać na straży. A takie spotkanie oko w oko z tą piękną bursztynową bądź błękitną tęczówką, to które pan sobie przypomina? Muszę powiedzieć, że pierwsze spotkanie z wilkami zawsze zapada w pamięci. Wtedy to było spotkanie z dorosłym wilkiem, ale te spotkania z wilkami są bardzo ulotne i badacze, którzy badają rośliny, myślę, że przy nas, zoologach, są niezmiernie szczęśliwi, ponieważ obiekt badań przed nimi nie ucieka. Natomiast my widzimy wilka czasami przez kilka sekund, czasami przez ułamek sekundy. On tylko popatrzy na nas uważnie, trochę zmruży te swoje skośne, bursztynowe oczy i odchodzi od razu. Natomiast czasami można troszkę dłużej zobaczyć szczenięta, które no trochę bardziej beztrosko jeszcze podchodzą do życia i bawią się na przykład na leśnych drogach. I to jest niesamowite przeżycie, ponieważ oczywiście jak to wilcze dzieci rozrabiają na potęgę, tak jak wilczek Ambaras, o którym pani mówiła. Tak. I dopiero poznają ten świat, więc dla nich wszystko jest nowe, wszystko jest dopiero do odkrycia. Każdy trawa, każde źdźbło, każdy dziwny człowiek, który jest w lesie. Oczywiście potem się uczą, że trzeba do nas podchodzić ostrożnie. A mogą tak brykać i tak beztrosko bawić się, bo nieopodal w zasięgu wzroku jest ona. Mama. Ktoś najważniejszy na świecie, tak jak dla nas ludzi, prawda? Jeszcze nieraz przekonacie się, że w waszym życiu będą takie momenty, kiedy bezwiednie z waszych ust wyrwie się to słowo, najpiękniejsze słowo świata. Mama? Mamo. Violetta Villas, mamo. My dzisiaj o tej mamie tak więcej, bo o mamie warto zawsze, ale wczoraj było absolutnie wyjątkowe święto. Niech ono trwa jak najdłużej. To dajmy głos w tej chwili tym, bez których tej mamy by nie było. A one najpierw na samym początku były, wiecie gdzie? Kiedyś to nawet dzieci były w myślach, bo dzieci najpierw są w myślach, potem idą do jajeczka, potem do brzuszka, taki duży, do kuchni, do parapetu. Potem rośnie, bo jak moja mama, tylko mamu się zostało. Bo mamie zostaje ta tyłość, a potem znów się schudza już. Mama wtedy bardzo się źle czuła, ja tak uważam. Pływałam sobie, co miałam robić w brzuchu. Ja nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda, no bo mój tata powiedział, że najpierw tata miał to z głowy, a potem przeszło do mamy, no i potem przeszło do brzuszka mamy. No bo chyba, że mama z tatą mi się pocałowali i ten Jasiu przeszedł z buzi do buzi. Nie wiadomo. No, nie do końca wiadomo, ale też ładnie, też ładna wersja. To jeszcze może prezent dla tej, bez której nie byłoby życia. Tata pyta synka, synku, co ty robisz? Ja? Rysuję, odpowiada rezolutny chłopiec. A co takiego rysujesz? Dopytuje tata. A kwiatuszki rysuję, odpowiada chłopiec. No ale przecież na tej kartce nie ma kwiatuszków, więc gdzie one są? Pyta tata. A w kredce są, tato, odpowiada synek. Ja tak sobie, drogie mamy, pomyślałam, jeżeli tak się zdarzyło, że któraś z was nie dostała jeszcze laurki, to najprawdopodobniej ta laurka jest jeszcze w kredce. A my dzisiaj w studiu gościmy doktora inżyniera Roberta Mysłajka, który swoją miłość życia odnalazł w zaroślach lasu, można powiedzieć, tak? Oczywiście. I ale tam też są mamy. Tak, ta miłość oczywiście od mojej mamy wyszła, od mamy Małgosi, którą tutaj pozdrawiam, ale to, co widzimy właśnie u wilków, no pokazuje, że ta miłość nie jest tylko matczyna u nas, ale także u takich gatunków jak wilki. A mama Małgosia nauczyła miłości do przyrody? Tak, mama Małgosia do tej pory uczy mnie bardzo, bardzo wielu rzeczy. To jest najbardziej ukochana kobieta mojego życia. Pewnie jak dla każdego dziecka. I ona jest przyrodnikiem, zapalonym turystą. Lubi podróżować, uwielbia przyrodę, uwielbia swój ogród. Także ona nauczyła mnie bardzo wiele o tym, co teraz sam robię. I pewnie jest szczęśliwa pana szczęściem. Mam nadzieję. Bo tak jest, prawda? Zapewne słucha teraz Trójki. Jakie to jest ważne, żeby znaleźć w życiu coś, co da nam tą radość? Jak najbardziej. Tym bardziej, że kiedy mamy taką pracę, która jest też pasją, no to właściwie ona nie męczy. Ja mogę tą pracę wykonywać cały czas. I sprawia mi ona ogromną przyjemność. Tak to już jest z nami, z tymi naszymi mamami, że kiedy pokażą nam dobry kierunek, to nasze życie będzie w tym kierunku zmierzało i tego możemy życzyć wszystkim naszym zagadkowym słuchaczom. A te mamy najczęściej, a może i zawsze, bezszelestnie, po cichutku stoją za nami wszystkimi murem. No to teraz zaśpiewa syn do swojej mamy. Ten syn ma na imię Cortez, a my po cichutku wycofamy się, pożegnamy się. Ja bardzo dziękuję panu za wizytę w zagadkowym studiu. Naszym gościem był doktor inżynier Robert Mysłajek. Dziękuję bardzo. Wraca pan do lasu? Oczywiście. Dziękuję Kasiu, dziękuję Mikołaju. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Pogubię gdzieś, okłamię cię, powstrzymasz gniew, zapragnę gwiazd, ty wszystko dasz, a ja wezmę wszystko. Przetańczę noc, uwierzę w coś, dosięgnę dna, obiegnę świat, popełnię błąd, wykrzyczę złość. Bo ty stoisz za mną, dam ci za to pomne kwiaty, wyślę list, wezmę na spacer sam. Zapraszamy do reklamy. Czy zastanawiacie się czasem, skąd bierze się prąd i jak bezpiecznie z niego korzystać? Na takie elektryzujące pytania odpowiadamy na planetaenergii.pl. Wspólnie z Energą przygotowaliśmy multimedialną stronę dla dzieci z mnóstwem edukacyjnych zabaw do wykonania w domu i w szkole. Ogłosiliśmy także konkurs dla klas 1-3. Zadania są bardzo ciekawe, a na zwycięzców czekają super nagrody od grupy Energa. Zgłoszenia tylko do 28 maja na planetaenergii.pl. Zapraszam. Tomasz Rożek. Big, fast, awesome. Pasja. Ciekawość. Przygoda. Discovery Channel. Codziennie o 22:00. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7:50 i o 8:50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie.